वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर इस्तिवा फरमाया। वह हर उस चीज को जानता है जो जमीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है, और हर उस चीज को जो आसमान से उतरती है और जो उसमें चढ़ती है, और तुम जहां कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और जो काम भी तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है।